باتیں کا ساتھ لائیں گے یم تک سے یم یم تک سے آمرا بیس پر والو مقوری کو سیدھو آئے رکھ میں بدلا بلا ورن مستد کے سیدھو قبل تاقید بیان خسیم تحیی جو تحیی جو تحیی یا وفاق لہمنا علم طرف سے بینی نفوس نیسا ہے سوامی کو یا زیادہ تر قومی لبی این کمی لہا و یحمل لہا علم طرف سے سلاسہ بکلو نسن رمزر سے ابن مطول بھی یا یہ مزیہا قرون جب کریں ویطلب بالحید بقول علیہ السلام دی صلاة ایام اقرائے کے ولسون فاطمی بین حید بین قول عاشا مرس ان معلوم و فلحی رفعت سما ضعافی من قرون نسائی کا واسلون انتقال من صحر لدحید وہ مراد سلایت جنہ سال ولا برات فحم لدحید کما قال خنفیت لقول ایتار قدم لکون من ایتدین ایواقی قدین و صلاة مسلو لا یکون فلحید وما قول علیہ السلام صلاة سلامت رسی کا پہلے سے مشورہ کرتے ہو گیا دوسرے کا ثابت ہو گیا اس کی جائیداد کا وارث بن جائے گا اس کی جائیداد کا وارث بن جائے گا جسے مطلب پچھلے پر بھی یاد کیے ہو گئی بچے کے حق میں بھی یاد کیے ہو گئی اس کی جائیداد وغیرہ معلوم ہو گیا اس کی بات کی بجائے اور اس کی طرف کوشش کی جائے گا جائیداد میں کرنا خاص مراد کیا بھی بولا گیا گویا تصور تک بھی الواز کا ہونے اس دوران کوئی آنا چاہیے، اس لیے الواز کا لے کر کے اس کو گول کر دیا گیا، مدد کر دیا گیا. خلاصہ تھا سوروپ، یہ انشور انشد کی وجہ کیا ہے، درد کی بلا پر یا پھر ایک بلا پر منشور ہے. درد کو پھر ایز زمانے میں آتا ہے ذکر، ایز یا طور کا ہو گیا، بعض زمانوں سے ہو گیا، تین دونوں یا ایزوں کا زمانہ ہو گیا، تو کیا اپنے آپ کو روکے اور یہ مقبول کی والی صورت ہے یہ بن جائے گی. اور یا جلدی طور پر ضرب کو کا مقام مقبول کہیں کہ جائے وہ بنا دیا گیا ہے. روکنے اپنے نفسوں کو تین دور تک، کیا مطلب تین دوروں کے گزرنے تک روکیں، جب تک وہ گزر نہ جائیں آگے پھر شادی وغیرہ کا خیال کریں، کیونکہ گزرنے پر پھر وہ آگے شادی وغیرہ کر سکتی ہیں. مجھے یہاں یہ خلاف معذوف مانا جائے گا یا پردشنا مجھے یا خلاصہ سے ضرور تین خیال یا دور گزرنے کا انتظار کریں. شروع میں لگتا ہے اس کی تحقیق کماتے ہیں یہ کرون کی جمع ہے، حیض پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، زور پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. اتنا بھی اس بات میں ہے سلسلہ اور یہاں اقرائے کہ اپنے جو اقرا کے دن ہیں ان میں نماز چھوڑ، حیض کے دنوں میں چھوڑنا لازم ہے، نہ کہ طور کے دنوں میں نماز چھوڑنا لازم ہے. تو یہاں اقرا حیض کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح طور کے فاصل ہوتا ہے جو عیدوں کے درمیان، تو اس پر بھی اطلاق کرو کا خاکہ، اس طرح آشا شاعر نے کہا ہے اوور رسن مالن وخل رفاطن نما صافی ہان ضرور نفائے کا. تو سفر پہ رہتا مال زیارت حاصل کرتا کماتا، تو پیچھے عورتیں جہاں وہ بیٹھی رہتی، جو طور ہیں وہ ضائع چلے جاتے، ان میں واٹر وغیرہ کوئی نہ ہوتی، اولاد جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پیدا نہ کر سکا. اس لیے آپ نے اس سفر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل آمن انت جاشمن رحلتن، ہر سال میں تو پوج کا پختہ ارادہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ رحلت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، مورثۃً مالاً جو مال کا وارث بھی بنانے والی ہے، اور قبیلے میں رفت اور عزت جو ہے اس کی مجھے بھی بنتی ہے. لمحہ تاثیہ من شروع نسائے کا، یہ لمحہ اللہ زمانہ میں ہو گیا، مگر یہ کہ اس میں تیری بیویوں کے طور جو ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی گھر پہ نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہاں گرو طور کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، تو دونوں طرح کے استعمال ثابت ہو گئے. اور اصل کراہ کیا ہے، طور سے ہے اس کی طرف انتقال، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رحم جو ہے تو نقطے سے خالی ہے یا نہیں ہے. خون آ گیا تو پتہ چلا خالی ہے، کیونکہ رحم کا خون جو ہے نطفہ اندر پہنچے تو بند ہو جاتا ہے. تو جب کھل گیا خون آ گیا باہر، پتہ چلا کہ نطفے سے خالی ہے. اب یہ تین ایز عزت ہے یا تین تو عزت ہے، حالات کا مختار کیا ہے، تین ایز عزت ہے شوافع کا ہے کہ تین بہر جو ہے تو وہ عزت ہے. بزاری علیہ رحمت اپنے امام کے نظریے پر پائی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر طور جو ہے تو وہ مراد ہے انتقال طور سے حیض کی طرف جو ہے کہ یہ مراد ہے. حیض دال میں نکل کے طور سے انتقال جو ہے حیض کی طرف یہ ہے، تو زیادہ کھار مراد ہونے چاہیے. حیض مراد میں اس طرح کے آداب کا کیا پیش کی باری تعالیٰ نے فرمایا کلے کو ہم نہ عزت ملنا ان کو طلاق دو, ان کی عزت کے وقت میں عزت جائے تو وہ چوروں کے ساتھ ہوگی یا حیدر کے ساتھ, پر عزت کے محل میں طلاق دینی چاہیے. عزت کا محل چور طلاق چور میں ثابت ہوئی, عزت کا محل حید ہو تو طلاق حید میں ثابت ہوئی. حالانکہ حالانکہ حید میں طلاق دینا منع, لہٰذا ثابت ہوا کہ چور مراد ہونے چاہیے, بلکہ حید جو ہے تو وہ مراد ہونے چاہیے. حالانکہ شریف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی کی طلاق دو طلاق جو ہیں, عزت جو حید ہے فری آ گیا, عزت حید ہے نہ کہ عزت تو اس کا جواب دیتے ہیں لا یقال مار واحد خان. یہ ہر مسلم کی روایت کے مقابلے میں ہے, لہذا اس کا اعتبار ان کے مقابلے میں نہیں کیا جا سکتا. کیوں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے طلاق حالت سے حید میں بیٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی, تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ لے راجہا طلاق سے رجوع کر لے, ثم یمسکھا تاثر تھوڑا پھر روک رکھے یہاں تک کہ ان کو حید سے پاک ہو جائے ظاہر ہو جائے, ثم تعی ثم تطہر, پھر حید آئے پھر تو ہو رہا ہے پھر چاہے تو روکے رجوع کر لے طلاق سے, چاہے تو پھر طلاق دے دے جماعت سے پہلے. سب کے کرتی سے عزت ہی ہمارا اللہ, یہ ہے عزت اس کا باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے لیے عورتوں کو طلاق دی جائے. یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے, لہٰذا یہ پہلی روایت اس کا معاملہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. حالات کے نزدیک تعبیر کیا ہے کہ بہت میں طلاق دی جائے لیکن جب حیض قریب ہو اس صورت میں, کیونکہ جو ہی طور شروع ہوا تو طلاق دے دی تو عزت لمبی ہو جائے گی, تین عہدوں کے ساتھ ہے, اس لیے عزت کو لمبا کرنے کی بجائے جو ہی حیض شروع ہونے کا موقع ہے اس وقت طلاق دی جائے تاکہ جلدی عزت جائے گزر جائے, خامخواہ اس لیے عزت کی جائے تو وہ لازم نہ آئے. یہ سما تتھ اور سما انشا ہم تک بعد ہو انشا اللہ کا قبل نمستہ طور میں طلاق کی جا رہی ہے, عزت تو حید ہے لیکن طور جو پہلے حید سے ہے اس میں طلاق دی جائے گی. حالت حید میں نہ دی جائے, حالت طور میں دی جائے لیکن زیادہ لمبی بھی نہ دی جائے, بلکہ حید کے قریب قریب طور میں طلاق جو ہے وہ دی جائے. یہ حدیث معرض ہے ہی نہیں, اس سے لونڈی کے حق میں جو فرمایا گیا عزت وا ہے وہ کام, اس لیے اس کو معرض کہنا ہوگی ٹھیک ہے. اس کا حکمت اس میں کیا ہے, تو حیض کی حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے ہو سکتا ہے حیض کی وجہ سے نفرت اس کے دل میں آ گئی ہو, اس لیے حالت حیض میں طلاق دینے سے روک دیا گیا, کیونکہ تو کی حالت میں رغبت پائی جاتی ہے اس وقت جو طلاق دے پتہ چلا کہ ضرورت ہے حاجت ہے اس سے تبھی یہ طلاق اس طرف منظور ہے. پھر تو سے حیض کی طرف انتقال سے یہ فرما رہے ہیں ہمیں تو پتہ چلتا ہے رین بری ہے یا نہیں ہے, تو ذرا خون ظاہر ہو کر بند ہو جائے پھر کیسے پتہ چلا, زیادہ بھی تو ہوتا رہتا ہے خالی اس خون آنے سے کیسے پتہ چلا, پوری حیض کی قدرت جو ہے تو وہ ہونی چاہیے, مال انتقال سے نہیں پتہ چلتا ہے بلکہ پورا حیض آئے اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے عزت حیضوں کے ساتھ ہونی چاہیے نہ کہ دونوں کے ساتھ, طلاق تو پھر میں ہونی چاہیے, عزت جو ہے وہ حیضوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اور کا سواہد کام بھی فری ہو گیا اور یہ معارض بھی نہیں ہے. شیخان والی جو روایت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب تم لمبا کیوں کیا اسے حیض میں طلاق دے بیٹھے تھے, رجوع کر لیتے پھر دوہر میں, پہلے دوہر میں طلاق دے دیتے لیکن فرمایا پھر حیض آئے پھر دوہر آئے پھر یہ سزا کے طور پر ہے کہ کیوں شریف خلاف ورزی کی ہے تو یہ لمبا کیا جائے اس کو تاکہ عبرت ہو کہ آئندہ کے لیے ایسا خلاف شرع کام نہیں کرنا ہے. تو طلاق جو ہے وہ دوہر میں دلائی جا رہی ہے لیکن اس دوہر کو شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اگر اس کو شمار کیا جائے تو تین پورے نہ ہوئے, دو پورے اور ایک ادھورا ناقص ہو گیا, اس کو نہ شمار کیا جائے, تین آگے کامل جائیں پھر چوتھے کا کچھ حصہ وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. لہٰذا یا تھوڑے بن جاتے ہیں یا زیادہ تین پورے بن ہی نہیں سکتے. جائز ہوئی طلاق دوہر میں اور عدت حیضوں کے پاس ہے تو پورے تین حیض جو ہے وہ ثلاثہ کا جو مقتضا ہے وہ اسی صورت میں پورا ہوتا ہے جو آناس کا مختار ہے. مطلقات اور رسم ملاد منسوخ رہا ہے اور جو اقرار کی حید والی جیسے کہ دلال کرتی ہیں آیات اور اخبار اس کے اوپر ان کے سوال کا خلاف ہے اس سے اولا الاحوال کا وجہ عمل ہو گیا. آج یا صغیرہ ہے تو تین ماہ ان کی عزت ہوگی پھر کیا طرح پوچھنا خبر ہے ساتواں عمل کے ساتھ ٹھیک ہے عمل کا ذکر کر دینا چاہیے تھا نا ظاہر ہے کہ کیوں ذکر کیا بات سے تاکید کے خوراک آدمی ہے کہ واجب بیمار یا جو بھائی سارا ہے جب سال ہوئی حکم ایسا ہے کہ واجب ہے کہ جلدی کی جائے اس کے امتسال کی طرف. ایک تو حکم کے لحاظ سے تاکید ہوگی, دوسرا مخاطب کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ گویا کہ مخاطب جو ہے وہ قصد کیے ہوئے ہے حکم کے اتباع کا امتسال کا یقین آن ہو. تو عامر جائے اس کی طرف سے خبر دے رہا ہے عرض کرنے کا مقصد تو کیا ہے کہ یا رحم کر اللہ, چاہیے کہ اللہ رحم کرے لیکن یا رحموں کہہ دیا جاتا ہے یا رحم اللہ کہہ دیا جاتا ہے ماضی بستی کا مطلب کیا ہے. گویا کہ باری تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت بخش دیا اور رحم فرما دیا یا یقیناً اللہ رحم فرمائے گا. اور جملہ کے لیے کیوں نہیں بنا دیا گیا لے کر طرف متعلقہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا جملہ کے لیے کیوں اس کا جواب بنا کرنا کی عمر مقتدار کے لیے بڑھاتا ہے اس کو اگلے میں تاکید کے ذائق تاکید اس میں آئے گئی سر اپنی ذاتوں کو یہ فضل تاکید ان کیوں فرمایا. ایک امر کی بجائے ظاہر ہے کسی کا اس سے تاکید ہو گئی نا کہ ضروری یہ ایسے کریں کہ خلاف ورزی نہیں کریں گی. پھر تکرار اسناد کا ہو گیا ایک یدرب اسنا میں ضمیر کی طرف ہو گیا پھر المتعلقات کی طرف دوسرا اسناد ہو گیا پھر اس طرح پر تاکید روایت جو ہے وہ پائی گئی. بات نہ ہے اور پر بیٹھتا کرنا عورتوں پر طرف عورتوں کے منتظر ہوتے ہیں طرف مردوں کے سہرانی خیالات ان میں زیادہ ہوتے ہیں حکم دیے گئے تھے یقینا اور اپنے لکھوں کے سوچیں اور پر بیٹھتا کریں کہ کل انتظار پر خلاصہ تک ضرور نماز کو چھوڑ وقت ہے میرا وہ پوچھ جو ہے اور کا تجارت کا وہ مجھے وارث بنانے والا ہے مال کا اور وارث بنانے والا ہے قبیلے میں پیپر کا اور مندی کا لمبا آزاد کیا مگر یہ کچھ مطلب بسی ہو نہیں سکتی ہے حیض کے دن ضائع ہونے کا مطلب کوئی نہیں ہے اور ضائع ہو جاتے ہیں بات کرنے ہو سکتی ہے اور آج کا بس کرنے کا موقع کم ملتا ہے کہ شاید حکم جب عام تھا چار قسم کے متعلقات کو جو ہے موالی ہے مزمت ہو گیا کثرت والے معنی کو اکثر ملا ہو اور پھر جمع کثرت کا استعمال مستقل ہو گیا بلا یہ لو لہما یب تم نما حلق اللہ کی الحمد ان کے لیے حلال نے جو چھپائے اس کو بھی اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے نطفہ قرار پذیر ہو چکا بچہ بن گیا اس کو چھپا دیں یا ایز آ رہا ہے تو اس کو چھپا لیں عزت مندی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچہ خامن سے وصول کریں یا ایز نہیں آتا تو کہہ دیا کہ ایز آ رہا ہے اس بات کو چھپا رہے ہیں بچہ پیٹ میں اس کو چھپا رہے ہیں تاکہ جلدی خلاف ہو جائے اکرجت کا جو ہے خامن کا تو وہ ختم ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ صحیح صورت حال جو ہے اس سے آگاہ کرنا چاہیے اب لا یہ لو دوں یا تم نہ جیسے کہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو یہاں چلاتے ہیں یہاں عورتوں کے خلاف کوئی جواب قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہیں کی زبان پر اعتبار کرنا لازم ہے تو کہ ایز دین آ گئے ختم ہو گئی اس کو کچھ زبان چاہیے کیونکہ ایز کوئی نہیں آیا میں نقطہ خراب پذیر ہے دروج حمل کا انتظار کرنا چاہیے تو پتا چلا کہ عورت کا اس بارے میں قولت کی ہے تو کیا ہے مقبول ہے اگر لڑکی قول مقبول ہے ہی نہیں گواؤں بردار و مدار ہے تو پھر وہ چھپائیں نہ چھپائیں ان کا تو دخل ہی نہ رہا اس میں لا یہ لو لو نہ یا تم نہ کہنا کہ کیا لوگ لگتے ہیں رہی اور اشکال ہے کا جواب دیتے ہیں یہ ہے کہ تمہارے ان کو نہ یوم نہ یوم آخر اگر ان کا اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہے تو پھر شمان جائز نہیں اگر ایمان نہ ہو عیسائی یہودی عورت کے ساتھ نکاح ہو پھر وہ بے شک چھپا لے کسی عمر مشروط ہو گیا ایمان ہے تو نہ چھپائیں اگر ایمان نہیں ہے تو چھپا لیں اس کا جواب دیا تو یہ مراد نہیں ابھی کہ اگر ماں رکھیں تو نہ چھپائیں نہ رکھیں تو پھر چھپا سکتی ہیں بلکہ تنبیہ کرنا مقصود ہے اس بات کی یہ چیز ایمان کے منافی ہے ایز نہیں آ رہا نطفہ قرار پذیر ہے تو کہ ایز آتا ہے اور جو گزر گئی ہے یہ چیز ایمان کے منافی ہے مومن کو ایسے بولنے کا ضرورت ہے نہیں کرنی چاہیے پیدا کیا ہم کے رہنوں میں غلط کیا ہے اس سے بھی عالم پھر عزت سے بچہ ہو گیا وہ چھپاتی ہے کہتی ہیں اچھا کوئی نہیں حیض آ گئے ہیں مطلب ہے جلدی عزت گزارنا یہ ان کے پیش نظر ہے یا ابتالن لے کے رجت سے آنند کا حق جو ہے رجت کا تو اس کو باطل کرنا مقصود ہے اور اپنا قول اس بارے میں مقصود ہے اگر ہیں وہ ایمان رکھنے والی اور یوم آخر کے لیے یوم آخر سے عزت کی گتی کو متعین کرنا ساتھ ایمان کے کہ اگر ایمان ہے تو پھر نہیں چھپا سکتے ایمان نہیں تو پھر چھپا لیں بلکہ تبدیل کرنا ہے اوپر اس کے یہ چیز ایمان کے مناسب ہے مومن نہیں جو رکھ کر سکتا ہے اس میں ایمان یہ ایمان کے مناسب ہے اگر ایسے بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو ڈائریکٹ میں ان سے خارج ہو حالانکہ گرد سے بندہ غیر اسلام سے خارج سے نہیں ہوتا فاسق ہو گیا گناہگار ہو گیا اس سے ایمان تو ٹھیک سے موجود ہے اس لیے آگے کیا پڑھایا لازم بدی لہو ہے یا پالا کرے سے غیر اسلام سے خارج کرنا مقصود مومن کو بتانا مقصود ہے کہ مومن بنا تو مومن کی شان کی چیز لائق ہے مومن کامل کا تازہ جو ہے اس طرح کی غلط کیا مل جاتے ہیں کرے قبول اور سننا آپ کو طرف سے سننا جو فارم ہے متعلقات کے اس کے زیادہ حقدار ہیں تو انہیں کیا کریں لوٹائیں دوبارہ جوزیت میں لے لیں, لیکن فنحال بھی اسلام مقصود یہ نہیں لٹکائے رکھیں. پہلے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا, طلاق دے دی ترجیح کر لیا, پھر طلاق دے دی ترجیح کر لیا, طلاقوں کی جو ہے رجوع کی جو ہے اسلام نہ کریے. حد کر لیجیے وہ تو بات کلی تین طلاقیں ہیں اور تیسری کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے, ایک دو کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. جہاں بھی روی سنایا گیا اراد اسلام, اگر اسلام فیشن اگر ہو نہ کوئی عورت کو رکھتا کے رکھنا مقصود ہو اس صورت میں جائز نہیں ہے. ورحم اللہ مسل النبی علیہ اللہ کل بار عورتوں کے لیے بھی مردوں پر حق ہے اس طرح کے جس طرح سے مردوں کے حق ہیں عورتوں پر, لیکن بار اس طریقہ پر اس کے بعد میں دونوں جو حقوق بن گئے عورت جائے تو اخبار کی خرچہ لباس وغیرہ جو ہے بس کا اس کی اقدار ہے, مر جائے تو اس کا اقدار ہے کہ یہ حقائق نفس کی رقمی میں رکاوٹ نہ ڈالے. یہ بس یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے عورت خدمت کرتی ہے مرد بھی اسی طرح یہ روٹیاں پکا کے دیتی ہے, ایک دن یہ پکایا دوسرے دن مرد پکا دیتے تھے, یہ کپڑے دھو کے دیتی ہے پھر وہ کپڑے دھو کے اس طریقے سے عورت کو دے, یہ مطلب نہیں. بلکہ جو جو کسی کسان کے لائق ہے وہ ایک ہدف کے وجود ہے, عورت کا واضح مرد پر مرد کا یہ نفس وجود میں اشتراک ہے مثل ثابت کیا جا رہا ہے. لیکن جنس میں کہ جس طرح کے کام عورت کے دن ہیں اسی طرح سے مرد کے دن میں ہو جائیں یہ بات نہیں ہے. خامن جہاں متعلقات کے دو زیادہ حقدار ہیں ان کے رجوع کے دوبارہ نکاح مثلاً طلاق رجی ہے ادھر گزری کیوں نہیں گئی ہے, لیکن وہ خامن دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر عورت یا اس کے اولیاء کو رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ طلاق رجی ہے اور ادھر کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. زیادہ اقدار ہیں نکاح کے یا رجت کے, لیکن کل جو طلاق رجی ہو پھر آیا دلتی بدل ہوا اس آیت کی روح سے جو اس سے آ رہی ہے, اگر تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے سلسلہ سے. اور اس کال اس کا پیدا کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے بولنا تو ہونا حق کو رد ہونا بولا تو ہونا میں متعلقہ طلاق ہو پینا طلاق کی متعلقہ ہو بدی کی ہو عام ہو گیا بولا سب کو شامل ہو گیا بولا تو ہونا میں ساری آگ متعلقہ طلاق پائن بدیا اور حق کو رد ہونا اس میں صرف رجی طلاق والی جا رہی ہے مرجع عام ہو گیا مغلت و نام ہے جو متعلق ذکر کی جا رہی ہے وہ اور جنوب کیا تو وہ خاص ہو گئی راج خاص ہو گیا مرجع عام ہو گیا یہ بچوں کا جائز ہوگا اس کا جواب دیتے ہیں. سمجھا بتایا جائے تو اس میں تفتیش کر دی جائے پہلے کی بجائے پہلا عموم پر اور دوسرا خاص بھی ہو سکتا ہے. زمین لوٹے تو پھر زمین میں تو چیز کر لی جائے تو وہ بھی جائز ہے کیونکہ ہر چیز ہے. اب یہ لوگ بولا تو اس کی تاکید کرتے ہیں کہ جمع ہے بال کی پھر پیٹ پہ کیوں آ گئی ہے پھولوں کتنا ہو جاتا ہے پھول کے وزن پر کتنا شروع ہے پاکوں میں پتی گئی اس کا جواب دیا کیونکہ جماعت والا معنی موجود ہے اس میں تو تاریخ پیدا ہو گئی تو اس لیے بھیجا ذکر کر دی گئی جس طرح ہم کی جمع عموم ہے حال کی جمع اولا جائے آ جاتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ مقصد ہے اولت کا مطلب کیا ہوتا ہے حامد ہونا اور حقوق حامد والے ادا کرنا بالا حسن المغلق فلاں نوجوانہ اور اچھی طرح بلادیت کا ادا کر رہا ہے. یا پالکی جمع ہو کے بولا سیوا صفت کا جائے ہو جائے گا. یا مقصد جو ہے وہ ہو گئی پھر مزاق یا ماضی مانا جائے گا. آخروں کے غلط سے کرنا جو ان کے آمد ہونے والے ہیں اس صفت کے ساتھ موصوف ہیں وہ حقدار ہیں ان کے دل کے ساتھ حق قسم تبدیل کر دی گیا ہے. زیادہ حقدار یہ ہوئے نفس سے کہا اوروں کا بھی ہو گیا زیادہ کن کا بن گیا کچھ حق دوسروں کا بھی ہو گیا حالانکہ دوسروں کا حق ہے ہی کوئی نہ اس کا جواب دیا کہ یہاں ایسا تبدیل والا مانا جائے وہ مراد نہیں آئے گی جو اصل واپس والا مانا جائے تو وہ مراد آئے گا. اور تمہارے قول بال حسن ہی مصدر کا اطلاق ذات پہ کر دیا گیا ہے جس میں غیب عدل عادل کہنے کی بجائے عدل مبالغے کے طور پر کہہ دیا گیا ہے. کیا مقام کیا گیا معذور سے یعنی آہل کیا گیا مقام معذور سے یعنی آہل اور اب پر یہاں پر جو ہے پھر وہ اضافے والا مانا جائے وہ نہیں ہے بلکہ نفس حقیق کا مانا ہو گیا مستحق والا مانا جائے ہو گیا. غالے کا یعنی یہ جو تربت والا زمانہ ہے غالے کا اشارہ اس کی طرف ہو گیا. تربت والے زمانے میں جو خاند ہے وہ حقدار ہیں اس کے وجود کے لیکن کب اراد الاسلام اگر ارادہ کریں اسلام کا اگر جس میں ہوتا ہے جو بلا طلاق دے دی پھر پتہ چلا کس میں کتنا نقصان ہے اشارہ ہے یا تعلق چلتے رکھتے ہیں تو پھر وہ پریشانی بن جاتی ہے. ماں کے پاس جائیں تو تربیت صحیح نہیں ہوگی اپنے پاس رکھتے تو ماں کے بغیر یہ نہیں تربیت ان کی کر پائے گا. تو جب جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہوش آتا ہے کہ اپنا نقصان اٹھایا ماں نے اس لیے ان کو حق دیا کیا لیکن غلط مزانہ محسوس نہ ہو پھر اسلام کیا تھا کہ اگر اصلاح کا ارادہ ہو تو پھر حقدار ہیں نہ ہو تو پھر حقدار نہیں. حالانکہ گنہگار ہوگا لیکن رجوع تو اس کا صحیح ہو جائے گا. اس لیے بتلایا یہ شرط قید نہیں ہے بلکہ ایک تغییر دی جا رہی ہے اس میں زیادہ اصلاح کا ہونا چاہیے غلط نہ جانے کا سخت ارادہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں مراد اس سے سخت لگانا سخت اصلاح کی حضرت کے لیے بلکہ بربیت کا کرنا ہے اصلاح کا روکنا ہے غلط نہ جانے کے ارادے سے ولہن مسلم لذی علیہن المارو واسطے ان کے ہے وہ بالکل اس کے جو ان پر ہے یعنی عورتوں کے حقوق بھی ہیں جس طرح عورتوں پر حقوق مردوں کے ہیں. اللہ غرض کے لیے ہو گیا مطلب خامن گاہ کا عورت پر یہ غرض ہو گیا اس کے حق میں اس لیے علیحدہ ہو گیا. خامن پر جو ہے خرچے اخبار وغیرہ کا حق یہ ان کے حق میں مفید ہو گیا تو انہوں سے تعریف کیا پھر واسطے بیویوں کے ہے مطلب اس کی جو ان پر ہے یعنی راستوں کے حقوق کے ہیں مردوں پر حسن مردوں کے حقوق کے عورتوں پر حسن وجود سے لاسل جنس سے یہ نہیں کہ جس طرح کے حقوق عورتوں پر ہے مرد کے اسی طرح کے عورتوں کے مرد پر ہو جائیں. ایک دن روٹی عورت پکا کے دے مرد کو دوسرے دن مرد عورت کو پکا دے ایک دن یہ کپڑے دھو کے اسٹی کر کے دے دوسرے دن وہ کرے جنس سے نہیں بلکہ نفس وجود کے لحاظ سے ہم بھی جا رہی ہے. جستجو کے اور استحکام کے مطالبہ میں حق کے جلد کے لحاظ سے ولجالے علیہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ان پر درجہ حاصل ہے, حق میں فوقیت حاصل ہے. کیوں؟ ایک تو وہ حکمات دے رہا, دوسرا اخراجات کی کفالت کر رہا ہے, بچپن وغیرہ مہیا کر رہا ہے, بیوی خامن سے چاہت پوری کر رہی ہے تو خامن بیوی سے کر رہا ہے, تو یہ قدر کو مشترک ہو گیا. ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے, اور مزید برآں خامن پر یہ بوجھ ہے تو وہ اخبار بھی دے اور روٹی کپڑا مکان وغیرہ وہ بھی مہیا کرے, تو اس لیے تو خامن کا کیا ہے وہ زیادہ ہو گیا بیوی کا, جس کو بیوی کا جو خامن کرا کرے. مردوں کے لیے ان کے اوپر یا کے لیے اخراجات اور دوران یا مردوں کو فضیلت حاصل ہے کہ ان کو نگران ہے, کنٹرولر ہے, ان کی ضرورت وغیرہ کی موافق وہ ہے, اس لحاظ سے بھی مرد کا ادب احترام ہے, عورت کو لازم اور ضروری ہے کہ یہ درجہ یا تو حقوق کے لحاظ سے ہو گیا یا شرف اور فضیلت کے لحاظ سے ہو گیا, تو یا درجہ ہے شرف اور فضیلت کے لحاظ سے تمام ہے نگران اور وراثت حفاظت کرنے والے ہیں اور شریف بھی ہیں ان کے ساتھ وضعیت والی غرض ہے اور مخصوص بھی ہو گئے, اس لحاظ سے نگرانی دیکھ بھال حفاظت کرنے کے لحاظ سے اور حق سے بات کر رہے ہیں, اس لحاظ سے اللہ عزیز مکین اللہ عزیز ہے غالب ہے, کیا مطلب حکام کی خلاف ورزی کی صورت میں انتقام لینے پر بھی قادر ہے, اور جو حکم دے رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے مسئلے چل رہے ہیں, لہٰذا ساری تعالیٰ کے حکموں کی تعمیری جو ہے تو وہ لازم اور ضروری ہے, ہماری عقل معنی پہنچ سکتی ہے جہاں لال قدرت کا علم پہنچتا ہے اور وہ حکیم ہے, اس لیے اس کے حکم کی تعمیر بھی ہمارے لیے بہتر ہے. صرف اللہ قادر انتظام کے ان سے جو اختلاف کرے ہماتا ہے ان کے حکموں کو اور مصیبتوں کو, اس لیے طلاق وغیرہ تعلق انصار کے لیے معروف اور تشریح اندیشاں طلاق جو ہے تو وہ دو مرتبہ ہے, یا یہ مطلب یا طلاق میں یہ بات نگرے ہے یا کم تین نتیجہ ہے, بلکہ ایک ایک طور میں ایک ایک طلاق جو ہے وہ دیتا جائے تاکہ ہو سکتا ہے جو ٹھنڈا ہو جائے پتہ چلے کہ ان کی بیوی کو رکھنے میں مطلب ہے جو بھی ہے, اس لیے یکم طلاق نہ دے. ڈال گیا تھا طلاق ہمارا کام تو طلاق آخری حقین ہے یا رسان کیوں کہا گیا, اس لیے میں صرف جو آپ کہہ دیا طلاق کا رکھنا محض کے لیے ہے, طلاق طلاق رہی ہوگی طلاق رہی جو ہے تو کبھی دور ہو سکتا ہے, دلیل اس کا کیا ہے؟ طلاق مرا کام فرمایا تو پوچھا گیا کہ تیسری کہاں ہے تیسری انسان یہ تیسری طلاق ہے پتا چلا طلاق مرا کام میں صحیح مراد ہے لگ مطلب طلاق کیا ہے وہ دو میں منحصر ہے, ایک آپ تشریح اپنے ظاہر پر ہو گیا نا, یا یہ تشریح جو ہے وہ اپنے ظاہر معنی پر نہیں بلکہ اقرار اور کثرت بیان کرنے کے لیے ہے, سادہ ہے بار بار حاضر ہوتا بار بار خدمت کے لیے حاضر ہوں وہاں کثرت اقرار جو ہے وہ مراد ہے, اسی طرح بیان حالات کیا ہونی چاہیے ایک بات بھی ہے جب کبھی بچی ہے حالات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل ایک طلاق کے لیے ہو گیا اب تشریحوں میں شانتی جی طلاق تو نہ بنے گی کیونکہ ہمارا کان میں تینوں طلاق میں جائیں تو وہ آگے آخری حد یہ ہو گیا ایک مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دی جائے تو یہ ہو گیا مال اور پین صاف میں معروف اور تشریح میں تفصیل آ گئی, اگر ایک دیا دو دیا تو پھر اور اس طریقے پر روکا بھی جا سکتا ہے. اگر تیسری دیوی ہے سرپتی انگشان ہے پھر واپسی ہو سکتی ہے. دعوت کہہ کے تعلیم چلی جاتے ہیں وہاں آئی جائے. اور طلاق جو مسئلہ ہے یہ طلاق رجی وضو ہے. بات صحیح روایت کے لیے آپ مسلم سے پوچھا گیا کہ دیوی کہاں ہے تو آپ نے فرمایا اور سب سے امید مان جائے دلالت ہے دلالت ہے طلاق دینے والا معاملہ بات ہوگا. یہ پہلے مان تائید کر رہا ہے انصاف ہمیں معروف بن جائے اور کسیوں کے شام یا سوچنا ہے طریقے کے لیے کسی طلاق جائے وہ دے کر کے یہ ہو گیا. اگر طلاق طلاق کے لیے تو روکنا ہے آسن طریقے پر یعنی ضرورت سے جانا مشروب نہ ہو یا پھر کسی طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے ادا کر دیا ہو. اور اگر یہ مطلب ہوا طلاق مرا کام یعنی لکھے بعد دی گئے تو تین طلاق ہیں تین دوروں کے اندر اب پھر انصاف کو بیمار ہو تو اس کی عمر شام تین آنے کے بعد تو نہیں انصاف پایا جا سکتا اور تین آ گئے تو پھر خود بخود وہ جدا ہو گئی پھر وہ دلی کی مقابلی نہیں ہے. یہ بات کیا ہے اور طلاق کا کام نہیں معلوم ہے انصاف کو بیمار ہو تفصیل ہوگی اس کی ایک بھی دو دن وہ روک سکتا ہے اور تیسری دے بھی پھر وہ ختم ہو گیا معاملہ. پہلا اجمال تھا یہ تفصیل ہو گئی that آتی ہے اس صورت میں پھر وہ فدیہ دیتی ہے خامن کو لایا جائے. جو اس نے اعتبار کیا تھا اتنی مقدار جو ہے وہ لے لے, زیادہ اس سے نہ لے. بھائی جس پر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ بن کر کے لا گیا تو یہ اپنے خامد حضرت طالب علم قید سے سنبھال کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں گرفتار ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں اور طالب اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں, اور دین کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن شکل صورت کے لحاظ سے وہ بڑا ناپسندیدہ ہے. لوگوں کے جواب میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بدصورت جو ہے وہی تھا. رنگت کے لحاظ سے بہت زیادہ سیاہ, کٹکاٹ کے لحاظ سے چھوٹا, چہرے کے لحاظ سے نگاہ ان کے لحاظ سے کبھی ترین میں مطلب کروں گی, اس لیے میں اس کے ساتھ سے بات نہیں کر سکتی. اس صورت میں یہ حکم نازل ہوا. انہوں نے اعتبار میں باب جو ہے وہ کیا تھا تو سرکار نے سنایا اگر اس کی نالے ادی کا تو باب جو انہوں نے اعتبار کے طور پر دیا تھا لوٹاتی ہے کہا میں مزید بھی دینے کو تیار ہوں, خلاص بھی ملے سے میں نے مزید نہیں بس کوئی واپس کر دیا جائے. نہیں حلال تمہارے لیے کہ لوگ ان سے کوئی چیز تم نے کی ہے صدقات سے اخمار جو ہیں وہ صدقات کی جمع صدقات ہوگی مرضی ہے کہ زمین آدمی کر کے لائے مضبوط رکھتی ہے اپنے خامد صادق میں گیس کو بھائی نے بھی پاس کی بارگاہ میں رکھ دیا میں اور صادق اکٹھے نہیں رہ سکتے نہیں جمع کر سکتا میرے سر کو اور اس کے سر میں کوئی چیز حامد بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں پھر سر آپس میں ملتے رہتے ہیں نا اکٹھے لیٹنے کی صورت دو سو کنار وغیرہ کی صورت ایک دوسرے کی گودی میں کر رکھتی ہے پھر خدا نہیں میں راز اس پر دین میں آپ سم کرتی ہوں تو پر اسلام میں ماضی کو نہیں میں طاقت رکھتی برداشت کرتی ہے اس کو اگلے کو مل کے دل میں اٹھایا ایم اے کا کنارا دیکھا میں نے اس کو وہ آ رہا تھا چند لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ سبق تھا چہرہ سے یاتری ہونا اس فصل کھلو کر لیا سال اس کے بعد جو اسمار کے طور پر انہوں نے کیا تھا لا یہل لکم ان تاخذوا مما آتاکم یہ خطاب خاندوں کو ہے یا حکام جو ہے ان کو ہے؟ تجاوی علامت فرماتے ہیں دونوں احتمال صحیح ہیں. خاندوں کو ہو جتنا سوار دیا ہے کھلو کی صورت میں وہی واپس لو زیادہ نہ لو, یا حاکم جو ہیں تو ان کو کہا گیا ہے تو اتنا ہی لو زیادہ نہ لو. حاکموں کا اس میں دخل کیا ہے؟ اپنی بیوی کا معاملہ ہے, اسمار دینے والا وہ ہے واپس لینے والا بھی وہ ہے. جو فیصلہ حاکم کا بھی کر رہے ہیں سبب عامر ہونے کے لحاظ سے تو اس کو ان کی طرف سے کر دی گئی ہے. پھر بھی اسپتال صاحب کام کیا ہے رسوت کرنا عہد ادا کی ان کی طرف کیوں کہ وہ عامر ہے بعد ان کے ان دسترات کو وقت جھگڑا پیشوں نے کے ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کیا ہے کہ کتاب خاندوں کے ساتھ ہے لیکن پہلے کال کی تصدیق بیان کرنا مقصود ہے کہ یہاں کتاب ہو کس کو حکام کو پھر آگے پہن کے کہوں اللہ الکیم حدود اللہ وہ بھی حکام کو ہے تو وہاں ربط تعلق ہو گیا نا, لیکن یہاں کتاب ہو خاندوں کو آگے ہو حکام کو پھر وہاں ربط تعلق نہ رہا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلا کتاب کے حکام کی طرف متوجہ ہو جائے. پھر کتاب ہے